FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, party people, e 7 fix, începem Kiss Kiss in the Mix, o nouă seară împreună cu voi, DJ Young și Jones in the Mix. 3 ore de super hituri și de kiss-uri care vin la 0722 20 60 20. Ne ocupăm de primele dintre ele peste 10 minute, dar și mesaje pe facebook.com/kissfmromania. E petrecere ca în fiecare seară, Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. Bang, bang, bang.

você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Que delícia, delícia. Assim você me mata. Ale serii, primele de richisturi care vin la 0722 20 60 20. Sunt o mulțime de mesaje deja, nici n-am început bine programul. Hello băieți, vă ador mult, vă pup Mihaela Maria din Tureaca. De la Romina, pentru fratele ei Ovidiu, mai lasă-mi tinula și pune mâna pe carte. Și uite aici un mesaj cât se poate de tare. Pentru Andreea, cea mai mișto și sensibilă fată, te pup dulce și te ador, chiar dacă tu nu crezi. Petru din Vaslui. Domnul Petru, multă baftă în cucerirea fetelor pe aceste căi nevănuite. In the mix, Lucky Man Project, Pumpin', 50 Cent, o piesă mai veche, In the Club și Dr. Cucio, Doing Better Without You. La Kiss Kiss, In the Mix, asculți doar hituri. DJ Jumpsy, In the Mix, let's pumpin'. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. Vida, I wanna give it to you, as long you give it to me. Just porque keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Me. your birthday. Piesă foarte tare, Dr. Cucio, Doing Better Without You, la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits, primele pe seara aceasta. Vă invităm și pe facebook.com/KissFM România, pentru că peste 10 minute vom lua câteva mesaje pe care le-ați lăsat ca și comenturi la postarea Start de Kiss-uri, care se află chiar pe wall-ul Kiss. Timp în care avem Smiley, Deadman Walking, Timbaland și One Republic Apologize și Ami împreună cu Glance, Trumpet Lights. DJ Young și Johnson in the Mix la Kiss FM, ascult doar hituri. what you say, but I just can't make you sense. Tell me that you need me, then you go and cut me down. Wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, hey, it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. Yeah. I said it's too late to apologize. Yeah. Non-stop hits, nu înainte de a lua mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Alex Gabriel ne dorește o seară faină, Serb Robert pentru toți colegii lui, Adi Adițu vă invită la un festival în vest, sâmbătă la Vegas Club, acolo unde a fost și DJ Young. Ștefania Popa le urează tuturor, inclusiv clujenilor, o seară bună și le salută pe Andreea, Amira, Moni și Sebi. Și Ana Maria pentru toți colegii mei, Bon Jovi, It's My Life. Colegii cu 2 I, da? După o foarte scurtă pauză, Ara și Elena Broken Angel, DJ Young deasupra tuturor și Corina. Ne întoarcem repede la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Mâine va fi joi, dacă e joi e weekend la noi, iar în weekend super petreceri. Vineri seara, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă în Motiv Room din Craiova. Iar sâmbătă ne întâlnim cu ei în direct pe Kiss FM după miezul nopții din club After 8 Cluj-Napoca. Partidul live pe Kiss FM cu Olic, Dan Fințescu, Jonesy și Aner. Ultimele trei piese in the mix, Ara și Elena Broken Angel, DJ Young deasupra tuturor imediat și Corina a ta la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel.

Kiss in the Mix. După foarte scurtă pauză avem o nouă oră cu 40 de minute non-stop hits, hituri mixate fără publicitate. Până atunci vă amintim și de podcast, locul în care ascultați orice ediție Kiss in the Mix în timp real sau locul din care downloadați orice ediție, intrați pe kissfm.ro/kkm. Revenim repede in the mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss FM is back. You know now. I'll never be alone. Kiss FM radio. Oh no. Kiss FM radio. Listen. You are in my soul, in my soul, in my soul. I never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. I'll never be alone. Găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello party people, back to the mix, back to the party. Începem o nouă oră de Kiss in the Mix. De acum încolo 40 de minute neîntrerupte de reclame, doar hituri mixate, iar în 10 minute alte mesaje care vin la 0722206020, alte delichisuri. Până atunci ora începe cu Ina și Playing Win India, Asaf Avidan One Day și Fly Project Back in My Life. Noi suntem DJ Young și Jones in the Mix. La Kiss FM asculți doar hituri. India. Baby, we'll be my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend, sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20 la Kiss Kiss in the Mix. Andra din Câmpia Turzii vrea să-i spună iubitului ei Steli că îl iubește foarte mult și să nu mai fie supărat. Fraților, momentan nu am curent electric din cauza vremii de afară, dar norocul meu este că vă ascult pe voi la telefon. Muzica de la Kiss face timpul să treacă mai repede, semnează Cristi. Ne bucurăm să-ți ținem de urât. Laur din Buzău pentru jumătatea lui Mihăița, cea mai dulce fată, o ador și o iubesc mult. In the mix mai departe, cea mai nouă piesă DJ Sava, Cocktail. Julia vine cu Vorbe Goale imediat și apoi Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. Goes like this, y'all. One last before we go, one last deceiver. Make it mojito before we run away. And we both know this is just a simple lie. Things getting naughty, you know I want it. Ain't this somebody holding me down? Falling dangerous in love again. Maybe you musical. Everybody looking for something like a miracle that'll reset you to the fall. I mean, make you feel like a newborn. Then it gon' make you lose control. And now don't let go, cause you might fall. Would you have me do when the clock about to go 5 a.m.? Would you make love to me? Then we both would just pass out. Too much love on the dance floor. I see girls in here, gotta grab them. Each one of them got problems, but I let this cocktail solve. Let's get another nana nana nana cocktail. Tomorrow we could sell another nana hot tail. Let's get another nana nana nana cocktail. I'll fix you good if you'll fix me good, yeah. Let's get another nana nana nana cocktail. Tomorrow we could sell another nana hot tail. Let's get another nana nana nana cocktail. I'll fix you good if you'll fix me good, yeah. Maybe you wonder, maybe you need to know right now, but I'll make you want me. I'm gonna steal your heart. Nu mai doare, spune că îți pare rău. Același lucru

left the love of my life behind. In Casablanca, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Încheiem o altă tură de 40 de minute non-stop hits, nu înainte de a lua alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România, am promis, de la Ioana Dobrean pentru prietenii ei, Ana, Ștefania, Simona, Alina Dragoș, Sonia și alții, adică BTC, nu? De la Balin Florin pentru cel mai bun prieten, David Florin, Dragoșena pentru colegii Ana Maria, So-So, NGA, Ioana Dobrean, Ștefi, Roca și Melodia Bon Jovi și Paloma pentru Bubu, te iubesc cu toate că de multe ori mă enervez cu întrebările. De ce dai zăpada că oricum ninge iar? Și de la Andrei cu mult drag pentru Ingrid din Suceava. După pauză avem Antonia, Jamea, Alessia, Ale Kumae și Matias Missing You. Ne întoarcem repede in the mix. DJ Young și John C. la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hit cu DJ Young Mix și DJ Jonesy. Hello, party people, back to the mix, back to the party. Am încheiat 40 de minute non-stop hits. De acum încolo mai sunt încă 3 piese in the mix înainte de ora 9, când vine, ca de obicei, piesa non-house. Imediat Alessia, Ale cum e. O piesă mai veche, Matias, Missing You. Înainte ne întâlnim însă cu Antonia, Jamea. Chiar acum, la Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Yeah. Matias, Missing You la Kiss Kiss in the Mix, final de oră. Facem o pauză foarte scurtă, iar apoi vine piesa Non-House. La nouă fix, o piesă extra mix, îi putem spune, după care intrăm în următoarea oră de super hituri mixate. Mai exact, o oră întreagă, fără publicitate. Suntem DJ Young și Johnson, ne întoarcem repede in the mix. La Kiss, asculți doar hituri. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Marte vrei, chi se fe, pe Marte vrei, chi se fe, chi se fe, chi se fe. Ei de tot, departe de tot, de tot ce-am avut, dar am pierdut. Ei departe, ei pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Ei de tot, departe de tot, de tot ce-am avut, dar am pierdut. Ei departe, ei pe Marte, și acolo poate. Poate, poate, și mai departe, și mai departe. Nu mai suport, trec de tot, îmi iau lumea în cap, mă arunc peste bord. Plec de tot, n-am servici, n-am bani, bat pasul pe loc. Nici prieten nu am, o simt singur, singur, singur de tot. Dar singur de tot. De ce să mai stau? N-am niciun motiv, mă simt inutil, n-am nimic din ce vreau. M-a căutat norocul, dar nu știa unde stau. Nu știa unde stau. De ce ne stau? Nu știa unde stau. Eu nu știu unde stau. Nu știa unde stau. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și acolo poate, poate, poate. Și mai departe. Doi. Și mai departe. Doi. Unde să ne mai ascundem când fugim de noi? În jur e pace, nu-mi place, în suflet port un război. Sunt un sălbatic într-o lume civilizată cu forța. Și nu sunt genul să vă car torța. Lumea fuge de cuvinte, deja nimeni nu spune ce simte. Deci nu mai avem nevoie de cuvinte. Constat că sunt plecat cu capul, deci sunt normal. Uite, am reușit, m-am relaxat în ultimul hal. Orice vis devine realitate, dacă ești tâmpit. Poți fi pus la locul tău cu medicamentul potrivit. Uitându-mă pe geam, mă întorc și plec din nou. Te invit să vii când nu sunt prezența ta. Prietenii care mă acceptă cum sunt, mă plictisesc, chiar pe cei care fug de mine nu-i mai găsesc. Dacă mi-aș permite să fiu cum sunt, n-aș mai scrie și m-aș duce să ving de 10 ori pe zi la pușcărie. Gândesc la rece când inima fierbe, sunt un intrus din propria mea lume, mă simt exclus, plec departe. Plec de tot, departe de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și-acolo poate, poate, poate. Plec de tot, departe de tot, de tot ce-am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte, și-acolo poate, poate, poate. Și mai departe, și mai departe. Am întors la piesele mixate, de acum încolo avem, ca de obicei, după ora 9, o oră întreagă, doar cu hituri in the mix, fără reclame și, desigur, cu delichisuri. Luăm chiar acum o nouă tură de SMS-uri, 0722 20 60 20. Din partea Alexandrei, pentru Bianca, cea mai bună prietenă, la mulți ani, te iubesc foarte mult. Pentru Ramona și Cătălin, din partea prietenilor, abia așteptăm să ne întâlnim în acest weekend la munte, s-o facem din nou lată. Și pentru Remus, din partea lui Adi, Bibi, spor la treabă, drumuri bune și ne revedem cu bine după weekend. Ora începe cu WhatsApp și Andra, ca la meteo. Imediat Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Iar mai apoi, cea mai nouă piesă, DJ Rino și Silvia, Chiar Dacă Ai Plecat. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. S-au ignorat deja. Au un fel de răni emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună pe Rihanna să ne împrumute ambăvăla. Între noi

Single, DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcastul Avem la zi updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți toată lista de emisiuni Kiss Kiss in the Mix pentru audiție în timp real sau pentru download gratuit. Arhiva emisiunii, putem spune, podcastul kissfm.ro/kkm. Hai să continuăm mixul cu DJ Antoine, Timati și Călina, Welcome to Saint-Tropez, David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine, și Alex, Minim 2. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez.

beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Saw you from afar, thought I'd say what's up. You can tell me your name when we waking up. They say that they call me Tunchy. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast, you're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework, brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. Kiss in the Mix. Mâine va fi joi. Dacă joi, e weekend la noi, iar în weekend avem super petreceri. Vineri seara avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Motiv Room din Craiova. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, partidul transmis din Club After Eight Cluj-Napoca. Olix, Dan Fințescu împreună cu Jonesy și Aner. Și desigur, Mr. Boba la butoane în studioul central. Pregătiți-vă de super party din weekend și alte super hituri chiar acum in the mix. Vank pleacă! João, Lucas și Marcelo imediat, iar apoi Lauryn Euphoria. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri!

Euphoria la Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm să intrați pe kissfm.ro/ft40, locul în care voi faceți clasamentul Fresh Top 40. Intrați pe site, puneți piesele în ce ordine vreți și apoi apăsați butonul Trimite Topul. Toate clasamentele voastre rezultă într-unul singur, pe care îl ascultăm sâmbătă la Kiss FM. Fresh Top 40. kissfm.ro/ft40. Ultimele piese in the mix: Lucky Lee, Follow Rivers și Adele, Someone Like You. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. give to you. Oh, friend, why are you so shy? It ain't like you to hold it back or hide from light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my face and that you'd be reminded that it's no. Kiss in the Mix, dar o luăm de la capăt mâine seară când va fi joi, iar joi e weekend la noi. Mai departe rămâneți cu Mr. Boba, el vine la Kiss in the Night, timp de două ore cu voi ca în fiecare seară. Din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, o super seară să aveți mai departe, rămâneți pe Kiss FM, pentru că la Kiss asculți doar hituri.